Πού πάει η μουσική όταν δεν την ακούμε πια? Με το Μενέλαο Καραμαγκιόλη. Πού πάει η μουσική όταν δεν την ακούμε πια? Η μουσική όταν δεν την ακούμε πια πάει... Να σου πει την ιστορία εκείνου του παιδιού που μεγάλωσε ορφανό και ποιμένη. Οι αληθινοί γονείς είμαστε εμείς, όσον αγαπάμε. Πώς παίζεται αυτό το παραμύθι? Πρώτα δοκιμάζεις, ύστερα παραιτείσαι και ύστερα, μετά από μεγάλη προσπάθεια, ξαναπροσεγγίζεις την αλήθεια. Εκείνη που θα βγει ψέμα, σύντομο μάλλον. Με ποια διάθεση ξεκινάς λοιπόν? In the mood for love. I'm in the mood for love, simply because you're near me. Funny, but when you're near me, I'm in the mood for love. Heaven is in your eyes, bright as the stars we're under. I'm in the mood for love. Why stop to think of weather? This little dream might fade. We've put our hearts together, now we are one. I'm not afraid if there's a cloud above. If it should rain, we let it, but for tonight, forget it. I'm in the mood for love. Πες το πρώτα ψιθυριστά. Και ύστερα ξαναπες το, να καταλάβει πως το εννοείς. Μην αργήσεις να βάλεις μέσα στον ψιθυρό σου λέξεις κέρυες, κλειδιά, της αγάπης τα κόλπα. Μη φοβάσαι την ένταση, θα καταλάβουν τι λες. I stop to think of weather. This little dream might fade. Put our hearts together, now we are one. I'm not afraid if there's a cloud above. If it should rain, we'll let it, but for tonight, forget it. I'm in the mood for love. Πρώτα το δήλωσε. Μήπως πρώτα ένιωσε τη δική σου ανάγκη? Μάλλον πρώτα θυμήθηκε πως είναι να αγαπάς και ξέχασε τον κόπο. Εδώ να είσαι και ας μην καταλαβαίνομαστε πάντα, ψιθύρισε. Σαν βιβλίο αδιάβαστο που κάπου το ξέρεις, θα είναι αυτή η ιστορία. Και άγραφτο βιβλίο θα είναι όσα θυμάσαι. Είναι χρήσιμο σε καιρό ειρήνης να δημιουργείς τεχνίες σε σπηγές φόβου. Έτσι ο κυρίως φόβος πάντα διαφεύγει ή θάβεται. Όπως και η ουσία. Όπως και το κυριότερο που κατά τον μικρό πρίγκιπα ποτέ δεν φαίνεται. Κατά συνέπεια αυτό που έχεις στο κεφάλι σου για την ευτυχία είναι πάλι παράδοξο. Θέλεις να μπορείς να ονειρεύεσαι την πραγματικότητα. Χαμογέλασα. Με έχει ακόμα για ιδιόρυθμη. Μαλβίνα Κάραλη, Σαββατογεννημένη. Φτάνει, μακριά μου να σε φτάνει. Παράπονο πικρό πάλι με πιάνει. Φτάνει. Ένα γράμμα μου δεν φτάνει να πω το σ' αγαπώ. Αχ, δεν με φτάνει. Φτάνει. Η ζωή μου κύκλους κάνει σαν το μικρό πουλί. Μα δεν σε φτάνει. Φτάνει. Μακριά μου να σε φτάνει. Παράπονο πικρό πάλι με πιάνει. Φτάνει. Η ζωή μου κύκλους κάνει σαν το μικρό πουλί. Μα δεν σε φτάνει. Φτάνει. Αχ, φτάνει. Κάνω ευχή για σένα απόψε. Η ζωή σου η τωρινή και η ζωή σου η μελλοντική, όπου και να είναι ακουμπισμένη, να είναι πάντα απαλλαγμένη από όλα όσα για τα όνειρα και για τα ταξίδια είναι άχρηστα. Το τραγούδι σου έχει λόγια σαν το κύμα που μας χώρισε. Ποτέ δεν ξανά έγινε λόγος για το κλειδί. Δεν ξαναείδα το κλειδί μου. Το κλειδί μου είναι στα χέρια σου. Το ταξίδι του κλειδιού μου είναι σταθερό και αιώνιο. Λόγια που έχουν μέσα δάκρυ, μόνο γνώρισε. Κάθισες μετά λίγο και τα είπαμε. Ένα ταξίδι είναι κάτι εφήμερο, σκεφτόμουν. Παράπονο πικρό άλλη με πιάνει. Φτάνει. Η ζωή μου κύκλους κάνει σαν το μικρό πουλί. Μα δεν σε φτάνει. Φτάνει. Το ταξίδι του κλειδιού μου είναι σταθερό και αιώνιο. Κόντευε να ξημερώσει. Σηκώθηκες να πας για ύπνο και τότε, χωρίς να με ρωτήσεις, με το καληνύχτα, άπλωσες το χέρι και πήρες το κλειδί. Δεν το ξαναείδα. Μαλβίνα Κάραλη, Σαββατογεννημένη. We play these parlor games. We play it make believe. When we get to the part where I say that I'm gonna leave, everybody loves a happy ending, but we don't even try. We go straight past pretending to the part where everybody loves to cry. In fireworks. We swore safe as houses. They're not so spectacular. They don't burn up in the sky, but they can dazzle on a light. I'll bring a tear when the smoke gets in your eye. You were the spice of life, the gin in my vermouth. And though the sparks would fly, thought our love was fireproof. Sometimes we'd fight in public, darling, with very little cause. But different kinds of sparks would fly when we got on our own behind closed doors. Indoor fireworks can still burn your fingers. Indoor fireworks. We swore safe as houses. They're not so spectacular. They don't burn up in the sky. They can dazzle all the light. I'll bring a tear when the smoke gets in your eye. It's time to tell the truth. These things have to be faced. My fuse is burning out and all that bound is gone to waste. Don't think for a moment, dear, that we'll ever be through. I'll build a bonfire of my dreams and burn a broken effigy of me and you. Indoor fireworks can still burn your fingers. Indoor fireworks. We swore safe as houses. They're not so spectacular. They don't burn up in the sky. They can dazzle our delight. I'll bring a tear when the smoke gets in your eye. When the smoke gets in your eye. Καθώς ο καπνός θόλωνε τα μάτια σου, ετοιμαζόσουν να δακρύσεις. Δεν είχα άλλη λύση. Να σου πω για τα ποίηματα. Να είναι δικαιολογημένα τα βουρκωμένα μάτια σου. When the smoke gets in your Ο Φράνσις Μπέικον συμφωνούσε ότι η γνώση είναι ενθύμηση και η άγνοια είναι να ξέρεις να ξεχνάς. Όλα εδώ είναι αρκεί να μπορούμε να τα δούμε. Όταν γράφω κάτι, έχω την αίσθηση πως αυτό που γράφω έχει προϋπάρξει. Ξεκινώ από μια γενική ιδέα. Ξέρω πάνω κάτω την αρχή και το τέλος και μετά επινοώ τα ενδιάμεσα. Δεν έχω ωστόσο την αίσθηση πως πράγματι τα επινοώ, πως εξαρτώνται από τη δική μου βούληση. Όλα είναι εκεί κρυμμένα και εγώ σαν ποιητής έχω καθήκον να τα ανακαλύψω. Ο Μπράντλεϊ έλεγε πως μεταξύ άλλων η ποίηση μας δημιουργεί και την εντύπωση όχι πως ανακαλύψαμε κάτι καινούριο, αλλά πως θυμηθήκαμε κάτι που είχαμε ξεχάσει. Όταν διαβάζουμε ένα καλό ποίημα, φανταζόμαστε πως και εμείς θα μπορούσαμε να το είχαμε γράψει. Πως το ποίημα προϋπήρχε μέσα μας. Χόρχε Λουίς Μπόρχες. Ο Δάντης εξιστορεί τη μοίρα των δύο εραστών με απεριόριστο ύπτο και νιώθουμε πως κατά βάθος τη ζηλεύει αυτή τη μοίρα. Ο Πάολο και η Φραντσέσκα βρίσκονται στην κόλαση ενώ αυτός θα σωθεί. Εκείνοι όμως αγαπήθηκαν ενώ αυτός ποτέ δεν μπόρεσε να κερδίσει την αγάπη της Βεατρίκης. Αυτό είναι λίγο άδικο και για το Δάντη πρέπει να είναι και δυσβάσταχτο, ιδίως τώρα που έχουν χωρίσει. Αντίθετα, οι δυο αμαρτωλοί είναι μαζί. Δεν μπορεί να μιλήσει ο ένας τον άλλον, στριφογυρνούν στη μαύρη ανεμοδούρα χωρίς καμιά ελπίδα, ούτε ακόμα και την ελπίδα να πάψουν τα μαρτύρια. Κι όμως είναι μαζί. Όταν η Φραντσέσκα μιλά, λέει εμείς, γιατί μιλά και για τους δυο. Ακόμα και αυτό δείχνει πως είναι μαζί για πάντα. Μπορεί να μοιράζονται την κόλαση, αλλά για το Δάντη αυτό ισοδυναμεί με τον Παράδεισο. Ξέρουμε πόσο ταράχτηκε ο Δάντης με αυτή την ιστορία. Στο τέλος σωριάστηκε στο χώμα, σαν νεκρός. Μπόρχες. Ένας προσδιορίζεται για πάντα μέσα σε μια και μόνη χρονική στιγμή της ζωής του. Είναι η στιγμή που κάθε άνθρωπος αντιμετωπίζει μια για πάντα τον ίδιο τον εαυτό του. Ο Νίτσε έχει πει ψευδέστατα πως ο Δάντης είναι μια ίαινα που στιχουργεί ανάμεσα στους τάφους. Ήδη η ίαινα που στιχουργεί είναι μια αντίφαση. Επιπλέον ο Δάντης δεν ειδονίζεται με τον πόνο. Ξέρει πως υπάρχουν αμαρτήματα θανάσιμα, ασυγχώρητα. Διαλέγει από ένα πρόσωπο που να έχει υποπέσει σε καθένα από αυτά τα αμαρτήματα. Δέχεται όμως παράλληλα πως σε όλους αυτούς μπορεί να υπάρχει κάτι αξιοαγάπητο ή αξιοθαύμαστο. Η Φραντσέσκα και ο Πάολο υπέπεσαν απλώς στο αμάρτημα της φιλιδονίας. Δεν έχουν υποπέσει σε κανένα άλλο και όμως αυτό το ένα ήταν αρκετό για να τους καταδικάσει. Κύκλο, επέστρεψε το αίμα σου όταν το ανακάλεσες. Πόσο ταράχτηκε ξανά κυκλοφορώντας μες της μικρή ζωή στα όρια. Πόσο έκπληκτο και δύσπιστο μες τον Μπλακούντα παλιρόησε. Πόσο το εξάντλησε του γυρισμού ο δρόμος. Και το παρότρινες. Το έσπρωχνες να πάει, το έσερνες προς την εστία τρομαγμένου σαν ζώο εξυλαστήριο προς τη θυσία. Κι ήθελες κιόλας να κυλάει εκεί χαρούμενο, ώσπου τ' ανάγκασες και κύλησε χαρούμενο και παραδόθηκε πια εκεί. Κι είπες πως ήταν μόνο για λίγο, αφού είχε συνηθίσει στο μεταξύ σε άλλα μέτρα. Μα βρισκόσουν τώρα στο χρόνο, και ο χρόνος διαρκεί, και ο χρόνος προχωρεί, και ο χρόνος διαστέλλεται, και ο χρόνος είναι υποτροπή βαριάς αρρώστιας. Τι σύντομη μοιάζει η ζωή σου αν τη συγκρίνεις με κάθε ώρα που άπρακτη σιωπηλά του άφθονου μέλλοντος της άφθονης δυνάμεις της λύγιζε σαν τόξο προς τα πάνω, προς το σπόρο ενός παιδιού, προς κάποια μοίρα πάλι. Δουλειά υπεράνω κάθε δύναμης, αλίμονο. Κι όμως δουλειά που κάθε μέρα εσύ αναλάμβανες να κάνεις. Από τον αργαλιό το υφάδι τράβαγες, μ' όλα τα νήματα να υφάνεις κάτι άλλο. Κι είχες παρόλα αυτά και κέφι για γιορτή. Ράινερ Μαρία Ρίλκε. Ρέκβιεμ για μια φίλη. Τι λες, πάμε πιο κάτω. Φτάνει, φτάνει, φτάνει. Μια ζωή χωρίς λιμάνι. Σαν δέντρο που ο βοριάς όλο το πιάνει. Φτάνει, φτάνει, φτάνει. Το μυαλό μου σαν αλάνι γυρίζει στα παλιά κι όλο σε χάνει. Φτάνει, φτάνει, φτάνει. Η ζωή μου κύκλους κάνει. Σαν το μικρό πουλί, μα δε σε φτάνει. Φτάνει, αχ, φτάνει. Φτάνει, φτάνει, φτάνει. Η ζωή μου κύκλους κάνει. Σαν το μικρό πουλί, μα δε σε φτάνει. Φτάνει, αχ, φτάνει. Δέχτηκες τελικά στο βάθος κάθε αναθεώρηση, κάθε αλλαγή πορείας, κάθε αποστασία. Δεν είναι πάντα η θέληση λίγη, είναι πολλές φορές ο πόνος μεγάλος. Κρίνεις γνωρίζοντας μόνο ως εκεί που έχεις φτάσει, όχι ως εκεί που θα μπορούσες να φτάσεις, αν και αν και αν. Δεν πιστεύεις πια στα ατσάκιστα ψυχικά ελάσματα. Στο βολταϊκό τόξο λιώνει και το ευγενέστερο μέταλλο. Κριτήριο μοναδικό ειλικρίνειας, βάθους πόνου, συνέπεια στον εαυτό σου και μόνο τι ωφελήθηκες από την αλλαγή ή τι ζημιώθηκες. Όχι τυχαία, συμπτωματικά από κακό υπολογισμό. Τι περίμενες να ζημιωθείς, τι εν γνώση σου ζημιώθηκες και δεν δίστασες. Τέτοια η περίπτωση της Β' του έψιλον λάμδα, του έψιλον κάπα και τόσων άλλων που ξέρεις, αν όλοι σαν αγνωστάκες. Before Lord God made the sea and the land, He held all the stars in the palm of His hand, and they ran through His fingers like grains of sand. And one little star fell along. Then the Lord God hunted through the wide night air for the little dark star in the wind down there. And He stated and promised He'd take special care so it wouldn't get lost again. Now man, don't mind if the stars grow dim and the clouds blow over and darken him. So long as the Lord God's watching over him, keeping track how it all goes on. But I've been walking through the night and the day till my eyes get weary and my head turns gray. And sometimes it seems maybe God's big stars blowing through the night. And we'll last out here in the stars, little stars, big stars blowing through the night. And we'll last out here in the stars. Μανώλης Αναγνωστάκης. Ο πατέρας του τούλεγε: «Βρε, δεν θα φτιάξεις εσύ το Ρωμαϊκό». Προς στιγμήν πίστεψε κι αυτός, σχεδόν παιδί, πως θα το φτιάξει. 30 χρόνια τώρα, παλιά χρόνια, ποιος τα θυμάται. Αλλά το πρακτικό παράδειγμα το έδωσε ο μεγάλος αδερφός. Επίδοξος σωτήρας κι αυτός κάποτε. Πολύ νωρίς ανανύψας. Ή μάλλον προώρος λογικευθής. Υπουργικός κατόπιν ιδιαίτερος σε παραγωγικό υπουργείο με ευρύ κύκλο ιδιωτικών εργασιών. Και αυτός, πιστός ιός και αδερφός, σκέφτηκε, ξανασκέφτηκε, είδε τα λάθη, διέγνωσε προδοσίες, ζήγησε τα υπέρ και τα κατά, μίλησε τέλος για εγκλήματα και για ξένους δακτύλους. Είχαν αρχίσει άλλωστε λίγο πολύ τα πράγματα να σφίγγουν. Πάντα ξυπνό μυαλό, δεν ήθελε πολύ για να διαλέξει. Πολύχρωμη απελπισία του καιρού μου βοήθησε με να εξαφανιστώ, να σκεπαστώ απ' την ψυχρή αλήθεια που γεννάει ο χρόνος κατευναστικά. Η μελισάνθη χάθηκε οριστικά. Όχι βέβαια πως ο Μάκης θάσωζε τότε το Ρωμαϊκό. Εδώ δεν τόσο σε ο ή ο, μη λέμε τώρα ονόματα. Αλλά βρε αδερφέ, πώς θα το κάνουμε. Κάποτε ήπιαμε μαζί κρασί. Χωθήκαμε στην οδό Αριανού κυνηγημένοι από τους πεταλάδες. Φιλήσαμε τα ίδια κορίτσια. Αλλάξαμε σύνθημα και παρασύνθημα. Πολύ ρομάντζο όλα αυτά. Συναισθηματικά. Λες δεν το ξέρω. Και η ζωή θέλει σκληρότητα. Με να μου λες. Και ρεαλισμό κυρίως. Και τώρα, εσύ πάλι από μέσα και ο Μάκης πάλι από έξω. Έτσι, χοντρά χοντρά. Παράγουν πια τρανό στις καταστάσεις. Όπως εδώ που τα λέμε τις κάθε μέχρι τώρα καταστάσεις. Να γίνεις, λέει, Έλλην. Να βάλεις μυαλό. Να γίνεις χρήσιμος κι εσύ μια φορά στην κοινωνία. Να δουλέψεις για αυτή τη δόλια την πατρίδα. Και να σου δίνει συμβουλές εν ονόματι της παλιάς παλιάς φιλίας και του για θυμίσου. Yeah. Επιμένω να διηγούμε. Και μάλιστα πολύ ομά. Πράγματα που τα ξέρετε όλοι. Που τα είπα και τα ξανάπαν κι άλλοι πιο πριν πολύ καλύτερα από μένα. Πράγματα νιαρά που δεν κινούν πια διόλου το ενδιαφέρον σας, όπως η δολοφονία της Άρον Τέιτ, παραδείγματος χάρη, ή η γάμητη Τζάκη, ή το ψυγείο Κερβινέιτορ. Μανώλης Αναγνωστάκης. Όταν έγραφα το στίχο και αυτοί γυρίζουν πίσω μια μέρα χωρίς το μυαλό μια ρητίδα, ήμουν ακόμα πολύ νέος και είχα μέσα μου πολύ οργή, πολύ πίκρα. Σήμερα καταλαβαίνω πως δεν υπάρχει κανείς από όσους γύρισαν χωρίς ρητίδες. Η ζωή αλλάζει τους ανθρώπους, παραμορφώνει τα πρόσωπα, σφίγγει τις καρδιές. Όμως κάποιες παλιές χαρακές μένουν άσβηστες για να θυμίζουν κάτω από ένα λιπαρό στρώμα φρονιμάδας, κοινικότητας, προκλητικής αδιαφορίας. Κάποια μέρα, ξαφνικά, κάτι θα συμβεί. Μια μορφή που θα διασταυρωθεί στο δρόμο, μια είδηση στα ψηλά της εφημερίδας, ένα όνομα που απροσδόκητα πέφτει στην κοσμική συζήτηση. Για μια στιγμή, έστω για μια στιγμή, τον αρκωμένο φίδι θα τανιστεί σαν χορδί. Ύστερα πάλι θα πετρώσει κάτω από το παχύ προστατευτικό λίπος. Όμως θυμίζει, σαν ρίγος πανικού, πως πάντα υπάρχει. Μανώλης Αναγνωστάκης. Μικρό είναι το ταξίδι μου. Δεν ξέρω πού πηγαίνω. Εσύ κόρη της Τίνας. Της Τίνας που την κούρεψαν οι χίτες του 45, 20 τώρα χρονό, σαν και τη μάνα της τότε, το ίδιο όμορφη, χόρευε μες στο κλαμπ με κοντά κοντά κομμένα αγορίστικα της μόδας μαλλιά. Και ποτέ μην ξεπέσεις στο άχεμις η καημένη. Δεν θέλει παρά ένα βηματάκι να το σκεφτούν οι άλλοι για σένα. Εκτότε γράφτηκαν πολλά ποίηματα. Ζωή πικρές με πότισες, χαρά δεν έχω νιώσει, πολλά δεν έχω αγάπη μου, κι ό,τι έχω στο έχω δώσει. Τότε γράφτηκαν πολλά ποίηματα. Μικρό είναι το ταξίδι μου. Δεν ξέρω πού πηγαίνω. Εσύ να λες για τη ζωή, κι εγώ πια μιλάμε χωρίς αυταπάτες, χωρίς ηθικολογικές προκαταλήψεις, χωρίς καμιά επιταγή άνωθεν ευθύνης για μια σκέτη αξιοπρέπεια. Στη στην οριζοντίωση της εποχής μας να κρατήσουμε όρθιες ισχνές καλαμιές. Είναι ο πιο αχάριστος και συγχρόνως γελίος για τους άλλους αγώνας. Γιατί είναι δύσκολο να φανταστείς το Δον Κιχώτη ψύχραιμο, υπολογιστικό, χωρίς αισθηματολογίες, να γνωρίζει ότι οι ανεμόμυλοι είναι πραγματικοί και με όλα τα αυτά να τους πολεμά. Μιλάμε χωρίς ιδιοτέλεια, χωρίς μίσος, χωρίς καν μαχητικότητα. Επαρχιακή θεατρίνη μπροστά σε μια ανάδια αίθουσα χωρίς χειροκροτήματα. Ο μεγαλύτερος κίνδυνος, ο πειρασμός της έπαρσης, της περιφρόνησης των πρώην φίλων, των επιδεικτικών χειρονομιών, αηδίας. Η μάχη να δίνεται μετά την αηδία και την επίγνωση της ματαιότητας. Μη συναντηθείς σε καμιά παρακαμπτήριο μαζί τους. Έχετε δίκιο, κύριε Αναγνωστάκη. Θα το προσπαθήσουμε. Αρχίζουνε τα θαύματα. Πάντα μπρος, πάντα μπρος, ταξιδιώτες. Κάθε ώρα το σκάφος προχωρεί. Από εδώ στην κλεισούρα στους πάγους κι από εκεί σε εκκλησία ανοιχτή. Πάντα μπρος τα πληρώματα σπρώχνουν σ' έναν άπλο με δρομολόγιο διπλό. Μες στην ορχήστρα μονάχος την ιστορία θα διηγηθώ. Μια φορά και έναν καιρό δυο ναυτί πήραν βάρκες και τρόφιμα. Ο ένας τσακίζεται και σπάει τα πλευρά, ο άλλος νικάει μα η καρδούλα του σπάει. Για όσα πληρώνει με τσακισμένη καρδιά και με μια τρύπα που θα μείνει για πάντα ανοιχτή, θα ζει, έλεγε ο ήρωας της σημερινής ιστορίας, και θα συνεχίσει τον ίδιο άτσαλο αγώνα εναντίον ποιου? Εναντίον εκείνων που έχουν ασκηθεί να χτυπάνε τους ανθρώπους κατάστηθα στο μέρος της καρδιάς. Μην ψάξεις το γιατί, ούτε αυτοί μπορούν να στο πούνε αληθινά. Ψάξε τον τρόπο που βρήκε ο ήρωάς μας να επιμένει, υιοθετώντας ότι αγαπά και ότι διαλέγει. Swallow up your sky and burn like firebirds so bright. Into to the stars tonight, right into your toxic light, to swallow up your sky and burn like firebirds so bright. Into the stars tonight, right into your toxic light, to swallow up your sky and burn like firebirds so bright. Εκτότε γράφτηκαν πολλά ποίηματα, επιμένει ο Μανώλης Αναγνωστάκης. Τώρα μιλώ πάλι σαν ένας άνθρωπος που γλίτωσε από το λοιμό. Επισκέπτομαι τους φίλους μου. Ξέρω πολλούς που σώθηκαν. Υπάρχει πάντα μια αναχώρηση. Έτσι είχα κάποτε πει. Άλλοτε πάλι μίλησα για μια ανάγνωστη αρρώστια. Ποιος τα θυμάται. Ήταν χιλιοχρησιμοποιημένες λέξεις. Αγάπη, έρωτα, στοργή, άγγιξέ με για πάντα. Ήρθαν χιλιοχρησιμοποιημένες λέξεις. Αγάπη, έρωτα, στοργή, άγγιξέ με για πάντα. Και παίρναν τη θέση τους με μια κίνηση απλή, σίγουρη, χωρίς σκέψη, σχεδόν αυτόματη. Into the stars tonight, right into your toxic light. I say I'm ready. Τα ορφανά αναγνωρίζονται μεταξύ τους. Αλληλοϊοθετούνται και ξαναπιάνουν το κομμένο νήμα της αγάπης. Από εκεί που διακόπηκε, όταν τα λόγια σταμάτησαν ξαφνικά, χωρίς προειδοποίηση. Πες το πάλι. She was a lady once of noble name, noble dame. She has a silver ring from her king. Give her a nickel, take her out a dime, give her wine. Comfort her if she sighs and then cries. Look for her by the fountain on the road. Say hello. Don't be afraid to smile and then go. And if you see her talking to herself all alone, leave her alone. Her heart is at home. Αναρωτιέμαι ακόμα πόσα ψεύτικα. Δεν μπορώ να ζήσω χωρίς εσένα, είχες πει. Μια χαρά μπορείς να ζήσεις. Παιδί, σκέφτηκα. Δεν έχει νιώσει ακόμα πως είναι το να ζεις σαν να μην ζεις. Δεν χρειάστηκε να μάθει ακόμα πως το χωρίς εσένα δεν είναι ζωή. Ασχέτως αν το επιλέγεις. Δεν υποπτεύεται καν πως το βιολογικό ρολόι τέλος μπορεί κάλλιστα να σημαίνει «Πεθαίνω επειδή τώρα πια μπορώ να ζήσω χωρίς εσένα». Και μακάρι να μην μάθει ποτέ πως τα πιο σπαρακτικά «Δεν μπορώ να ζήσω χωρίς εσένα», τα λένε οι Σιαμαίοι, όσο είναι κολλημένοι τουλάχιστον. Τότε που η εγκατάλειψη του ενός από τον άλλο φαίνεται ευκρινέστερα. Όσο για μένα, τζάμπα ανησυχή, επιβιωτική, ή μάλλον «Δεν μπορώ να ζήσω δίχως το σύμμαχό μου». Μαλβίνα Κάραλη. A lady once without a care, golden hair. She was the only friend of a king. Maybe she'll come and ask you for your name, old dame. We'll give our love to her on the way. afraid to smile and then go. And if you see her talking to herself all alone, leave her alone, her heart is at home. Πέρασαν πια οι καταδικασμένες μέρες. Ανοίξαν τα παράθυρα. Χαρούμενοι οδοκαθαριστές σαρώνουν στους δρόμους τα σκουπίδια. Άρχισε πάλι η ζωή. Οι εγγραφές στους συλλόγους και τα Ινστιτούτα. Οι αγκαλιασμένοι έφηβοι στις πλατείες. Τα κατάλληλα έργα στους κινηματογράφους. Οι αγγελίες στις εφημερίδες. Πέρασε πια η κακή αποκριά. Οι προσωπίδες κάηκαν. Τα παλιά ονόματα λησμονηθήκαν. Και το Δημοτικό Συμβούλιο συνεδριάζει για τη μετονομασία των οδών. Ραούλ, εσένα πάλι σκέφτομαι, που δεν πρόλαβες να γίνεις σοφός, να συζητήσεις, να δεις την άλλη πλευρά των πραγμάτων, να μάθεις να σιωπάς. Δεν σου μιλε να πιθανολογείς, να βγάλεις συμπεράσματα. Δεν σου μιλε να διδαχθείς κι εσύ την αριθμητική των ιδεών. Αν μας το ξαναπείτε όσες φορές χρειαστεί, κυρία Αναγνωστάκη, η αριθμητική των ιδεών ίσως γίνει σαφής. Δηλαδή, πώς ζει κανείς για να μην γίνεται καθημερινά προδότης. Τι θα πει ποίηση, όχι παρεξηγημένα. Πώς προχωράν τα χρόνια δίχως θυμό. Ποια είναι η οικογένεια που θα υποδεχτεί χαρούμενη αυτό το ορφανό. Ας συνεχίσουμε. Να σου πει την ιστορία εκείνο του παιδιού που μεγάλωσε ορφανό και επιμένει. Οι αληθινοί γονείς είμαστε εμείς όσον αγαπάμε. Πώς παίζεται αυτό το παραμύθι? Πρώτα δοκιμάζεις, ύστερα παραιτήσαι και ύστερα μετά από μεγάλη προσπάθεια ξαναπροσεγγίζεις την αλήθεια. Εκείνη που θα βγει ψέμα σύντομα μάλλον. Με ποια διάθεση ξεκινάς λοιπόν? In the mood for love. Στη σημερινή εκπομπή της σειράς που πάει η μουσική όταν δεν την ακούμε πια, ακούστηκαν In the mood for love, Brian Ferry. Η ζωή μου κύκλους κάνει, παραδοσιακό της Ανατολής, Κώστας Γανοσέλης, Μιχάλης Φακίνος, Χαρούλα Αλεξίου. Into the Stars, Alpha Vetchen. Interlude, Morrissey. Αποσπάσματα από την εποχή της Μελισάνθης του Μάνου Χατζηδάκη. Αντάτζο από το κοντσέρτο σε ρε μινόρε του Johann Sebastian Bach. Αντρέι Γκαβρίλοφ, Ακαδημία του Αγίου Μαρτίνου των Αγρών, Neville Mariner. Lost in the Stars, τον Brecht και Weil με τον Elvis Costello. Το τραγούδι της Χαρός, Σταμάτης Πανουδάκης, Νύφες του Παντελή Βούλγαρη. Πάντα μπρος ταξιδιώτες, Αχαρνής, Ιωνής Σαββόπουλος, Νίκος Παπάζο, Γλουσάκης Μπουλάς, Αλκινός Ιωαννίδης, Φόνς Μουζικάλης. Noble Dam, από τα Reflections του Μάνου Χατζηδάκη, με τους Raining Pleasure. Juveniles, la falta de consejos hay en la casa un hondo y cruel silencio uranio y al golpear como un extraño me recibe el viejo criado habré cambiado totalmente que el anciano por la voz tan solo me reconoció Οι μεταφράσεις του Μπόρχες ήταν του Αχιλέα Κυριακίδη του Ρίλκε του Γιώργου Κοροπούλη. Ακούστηκαν κείμενα από τη Σαββατογεννημένη της Μαλβίνας Κάραλη. Ο Μανώλης Αναγνωστάκης διάβασε ποιήματά του. Pobre viejita la encontré enfermita yo le hablé